każdy, kto nie był z nami, był dla nas zerem szczeniackie jazdy. Muzyka napędzała miasto, na słuchawkach z rapgą, wiesz, nie mogłem zasnąć. Muzykę mam na własność, to dziedzictwo okresu młodości, szaleństwa, porażek i sukcesów. Zwycięzca, wiesz, tak się czuję dzisiaj. Zrozumiałbyś to, gdybyś nad tą muzyką przysiadł. W eterze cisza, a.k.a. na mordek level. Nawet nie wiesz, jak bardzo tych słów jestem pewien. Mam taką potrzebę, więc nagrywam płyty z życia mego skity, pierdolnięte klipy. Wreszcie tu chuj wbity, podbity nadal gadam. PMM, a.k.a. ekipa Estrada. Tu tym słowem władam, grając na zasadach. Styl pełna powaga, tu na jakość się przekłada. Tu mi ufa, wiesz, ja ufam Bogu. PMM, SZM, trzymam stałe. Dla dzielnic mistrzowski mamy w zgodnie z planem. Jesteśmy tu znowu. Tu mi ufa, wiesz, ja ufam Bogu. PMM, SZM, trzymam stałe. Dla dzielnic mistrzowski mamy w zgodnie z planem. Jesteśmy tu znowu. Rap to blask ulic nocą, gdy świecą latarnie. Rap to słoneczny dzień na blokach, zanim zmrok zapadnie. Dar od Boga dla mnie, poczuj moc tych słów. Nie czekam na cud, praca w ruch, za to żółw. Tak gra miejski głów, robi pletę na tempie. Melanż, widać po gębie, pomysł mam na piosenkę. Ziomą podaję rękę, bo wiedząc o to przyjaźń. Czas mija, hajs mija, miłość zostaje w tyłach. To pierwsza liga, PMM w klubach śmiga. Na bank masz to w głośnikach, jeśli wiesz co to biba. Tu paru giba po mykach, za nich bije na umór. Paru sprzedało na psach, bo brakowało rozumu. Tu z miejsc tysiąca umów i setek postanowień. Głowa SZN, reprezent swój człowiek. Tu mi ufa, wiesz, ja ufam Bogu. PMM, SZN, trzymam stałe. Dla dzielnic mistrzowski mamy w zgodnie z planem. Jesteśmy tu znowu. Tu mi ufa, wiesz, ja ufam Bogu. PMM, SZN, trzymam stałe. Dla dzielnic mistrzowski mamy w zgodnie z planem.